Evet arkadaşlar, bugün ders belgeliğinin atölye konuşmalarına birinci bölümündeyiz. Konumuz insanlaşma. Ama biz bu konuyu başlangıçta insan nedir sorusuyla bir giriş yapmayı ben düşündüm. Hani herkesin fikrini bir şekilde ortaya koyar diye umuyorum. Şu an en temel soru insan nedir sorusu. Bunun için ben kendi fikrimden yola çıkacak olursak insan sorusunu üç ayrı düşüncede işitiriz demiş Marx. Üç ayrı düşünce işitiriz demiş. Bunlardan ilki dinin etkili olduğu Adem ile Havva'ya dayanan Yahudi ve Hristiyanlık dünyasına hakim düşünce. İkincisi başlangıcı Greklere dayanan İnsanın akıl sahibi bir varlık olduğu düşüncesi. Üçüncü ve son düşünce ise evrim teorisiyle zihinlerde yer etmiş insanın biyolojik bir varlık olduğu düşüncesidir. Yani ben girişi bu şekilde yapıyorum. Üç ana maddeden yola çıkarak fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi genel olarak baktığımız zaman sanırım insanla en çok özdeşleşen kavram zeka, akıl sanırım. Ben de Aristoteles'in hani bu konuyla ilgili nasıl görüşler öne sürdüğüne biraz baktığım zaman metafizikte bunu üç temel faaliyet bulunur diye açıklamış. İnsanda üç temel faaliyet bulunur diye. Bunlar bilme, eylemde bulunma ve yaratma. Tabii insanı diğer varlıklardan ayıran diğer bir konu da yaratma sanırım. En temel fark. Bir de şöyle bir şey söylemiş. Var olan olarak insan demiş. İnsan öncelikle akla sahip bir varlıktır diye buna vurgu yapmış. Logos'un taşıyıcısı da insan ruhu olduğundan Aristoteles'in insan görüşünü incelemeye onun ruh hakkındaki düşüncelerinden başlamak gerekir. Buradaki logos kavramı akıl ve düşünme anlamına geliyor. Aristoteles'e göre ruh bütün canlılarda bulunan bir tözdür ve hayata sahip cismin doğal biçimidir. İnsan türünü diğer canlılardan ayıran, insan yapan özelliği, ruhu olması değil, ruhunun bir yanının aklın taşıyıcı olmasıdır demiş. Ruh bitki ve hayvanlarda onlara canlılık sağlayan işlevlerin ilkesidir demiş. Hayvanlarda duyum almayı, imgeler oluşturmayı, hareket etmeyi olanaklı kılar ruh. Bitkilerde yalnızca beslenmeyi, fakat insanda hareketin, düşüncenin, yargının ve algılamanın ilkesidir demiş. Yani insan ruhunun ayırt edici özelliğinin ana dayanağı nous, tin yani. Bu da Yunanca'da akıl anlamına geliyor. İnsanın en yüksek yeteneği anlamına da geliyor. Şimdi böyle baktığımız zaman hemen hemen bütün felsefeci, filozofların insanla ilgili en büyük ayrımın akılla ilgili olduğunu söylediğini söyleyebiliriz. Tabii hayvanlarda akıl yok mu? Yani bitkilerde evet yok ama akıl hayvanlarda yok mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Akıl var ama hani öyle hani insana benzer bir akılları yok. Sadece içgüdüsel olarak hani devam eden bir hani akıllara sahipler. Yani bizim gibi bir yaratım alanına giremiyorlar. Sadece dürtüleriyle hareket ediyorlar. Yani acıkıyor, yemek yiyor ya da ne bileyim hani düşünmeyle alakalı bir fikirde bulunamıyorlar hayvanlar. Ama insan düşünebilen bir kişi olduğu için hani akıllı bir varlık olduğu için ve üstüne de hani ruh, akıllı ruh, akıl ruhu diye bir şey var sanırsam. Tam hatırlamıyorum, unuttum da. Neydi yani? Yani kısacası düşünebilen varlık olduğu sürece hani şey yapabiliyor. Yani insanlar. Şimdi ben mesela bu konuşmaların üzerine şunu düşündüm. Geçmişten bu zamana kadar mesela ilk dönemlere gittiğimizde çok çok eskilere, mağara dönemlerine baktığımız zaman insanlar o dönemde mağaralarda yaşayan, işte kıyafeti vesaire birçok teknolojinin olmadığı bir dönemdeyken evet. şu an çok çok ileri seviyede bir teknoloji çağının içindeyiz. Yani bu dönem içinde bir şeyleri merak ve keşfetme duygusu içerisine girip geliştirmişler. Ama hayvanlara baktığımız zaman çok eski döneme gitsek de şu anki dönemde de çok büyük bir değişim yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insan neyi keşfetmeye çalışıyor? İnsan şöyle bir şey. Mesela bir yılan olsun diyelim. Yılan da hayvan değil mi? Yılan bir bilim adamı olsun. Tamam mı? Yılan neyi sana yapar? Neyi keşfetmeye çalışır? Sadece ısıyla alakalı bir durumu keşfetmeye çalışır. Isıyla alakalı gidebilecek bilimleri ele alır. Ama insan öyle değil. İnsan tamamıyla bütün duyu organlarına ele alarak bunun üstünde yoğunlaşıyor. Yani insan sonuçta düşünebilen bir varlık olduğu için sürekli başka konular üstünde duruyor. Felsefenin de gelişmesinin sebebi de bu. Gerçeği aramak, gerçeğin ötesine geçme. Mesela evet. Yani öyle bir durum var. Yani insandaki keşfetme ve merak duygusu çok çok üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Yani hayvandaki durum biraz daha yaşamını idame ettirmesi açısından sadece o noktaya kadar gidebiliyorken, kısıtlıken insanda hep bir merak ve keşfetme duygusu vardı. Yani eğer böyle olmasaydı şu an çok büyük değişimlere uğramazdık. Hala mağara döneminin belki bir tık ilerisinde olabilirdik diye düşünüyorum. Evet. Yani ben o insan ve hayvan ayrımı açısından gene Aristoteles'in söylediği bir cümleyi okuyorum size. Batı düşüncesi için Aristoteles'in insanı senin dediğin gibi logos, yani dil ve akıl sahibi varlık olarak tanımlaması etkileyici olmuştur diyor. Bu insanı diğer varlıklardan ayırt eder. Bu tanımın Latince çevirisine göre insan, animal, rationel, yani akli, rasyonel hayvandır. Burada zoon hayvan veya varlık ile tercüme edilebilir. Aristoteles'e göre insan ve hayvan arasında bir süreklilik mevcuttur diyor. Başka meşhur bir tanıma göre insanı diğer sürü hayvanları gibi, örneğin arı ve karıncalar gibi siyasi varlık veya siyasi hayvan olarak kavramaktadır. Ancak Aristoteles, insanın diğer sürü hayvanlarından daha siyasi bir varlık olduğunu da vurgular. Poetikasının başında açıkça belirttiği gibi, bu insanın diğer hayvanlardan logosu itibariyle niteliksel ayırt ettiği anlamına gelmektedir. Tabiatta böylece logos, insanın iyi veya kötüyü, adaleti veya zulmü, yararlı ile zararlı olanı işitebilmesini ve bunlar üzerine diğer insanlarla anlaşabilmesini sağlamaktadır diyor. Evet, buradan yola çıkarsak orada sanırım biraz daha insanlaşma üzerine vurgu yapıyor değil mi? Evet, insanla hayvanın ayrımını bir şekilde anlatıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela hayvanı ele almış yani siyasal açıdan daha şeylerdir. Basiti indirgenmiştir. İnsanda mesela ilkel bir toplumda ilk zamanlarda insanlar göçebe toplumlar olduğu için sürekli avlanıp başka bir yerlere gidip mesela kendi aralarında olmuyorlardı. Yani şöyle bir şey vardı. Mesela çocukları olurdu. O çocuk hepsinin çocuğu olurdu. Ama mesela bu özel mülkiyet kavramı girdikten sonra, hatta toplumlar oluşmaya başladıktan sonra bu durum değişmeye başladı. Yani bir karşıtlık da çıkmaya başladı. Üst sınıf çıktı, alt sınıf çıktı. Sonra bu üst sınıfla alt sınıf birbirleriyle kargaşa içerisine girdi. Yani insan bir bakıma kendini de köreltti ama doğayı da köreltti. Yani biz doğadan koptuktan sonra, yani tamamıyla sanayileşme olsun ya da siyasal durumlar olsun, kapitalist sistem olsun. Ondan sonra insan gerçeği aramamaya başladı, sorgulamaya başladı. Yani neden? Biraz daha. Çünkü insan sanıyor ki bütün dünyadaki her şey insan için yaratılmış ve geri kalan her şeyin yaşam hakkını elinden almaya çalışıyorlar. Doğayı olsun, hayvanları olsun, hepsinin yaşam hakkına müdahale ediyorlar. O yüzden doğaya zarar veriyorlar, hayvanlara zarar veriyorlar. Evet, ve buna uyum sağlayamayan birçok hayvan yok olup gidiyor. Yani bu nesli tükenen hayvanların mesela yok olmasının sebebi bu. Çünkü insanın belli bir düzen oturttuğu bir dünya var ve çok hızlı bir değişim içerisinde ilerliyor. Zaten ve insan hazır çevreden, yani ona doğuştan verilen doğadan şey olmuyor. Nasıl diyeyim? Yeterli anlamda cümle bu. Neyse, şimdi insan konusunda sen devam edecek misin? İnsan konusuna mesela tekrar dönersek, farklı birçok mesela tanımlar var. İsterseniz bunlardan ben biraz okuyayım size. Mesela Diderot diye Fransız bir yazar var. Bu aydınlanma çağında ortaya çıkan biri. İnsan için şöyle bir tanım yapmış. İnsan hisseden, düşünen, dünya üzerinde özgürce dolaşan, hükmettiği diğer hayvanların başında görülen, toplum içinde yaşayan, sanatı ve bilimi icra eden, kendine özgü iyilik ve kötülüğü olan, kendine efendiler oluşturan ve kanunlar yapan bir varlık demiş. Sonrasında Shakespeare biraz daha insanın ne olduğundan çok insan yapan şeyin ne olduğu ile ilgili bir tanım yapmış ve şöyle söylemiş: bizleri insan yapan şey Tanrı'nın bizi yaratırken mayamıza kattığı kusurlardır demiş. Bu sözü insanoğlunun kusursuz olmayacağını anlatmanın en kısa yoludur diye söylemiş. Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Buradan çıkan netice şudur ki doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki bağlantı doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. Yani buradan insanlaşma, hani tam olarak hani insan nasıl eğitmeli? İşte iyi ve doğru bir şekilde demiş. Bu da insanlaşma kısmına giriyor sanırım. Hani insanlaşma, insan ne demektir aslında? Yani tek sadece, şimdi insanı pozitif bir anlamda kullanıyoruz. Bir kişiyi mesela gösterirken gerçekten bu bir insandır falan derken ne düşünüyoruz? Genelde olumlu özellikleri varsa söylüyoruz, değil mi? Yani buradan benim çıkardığım anlam, insan olan kişinin, yani insanlaşmış kişinin pozitif ve olumlu özellikleri olduğu. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce pozitif de öyle midir yani? Pozitif ve... Burada şey, sanırım Sokrates'in bir şeyi vardı. Bilen insan, erdemli insandır. Hani iyi ve doğruyu bilirse iyi insan olur. Yani insanlaşmaya daha yatkın olur gibi bir şeyi vardı. Evet, az önce söylemiş olduğum cümlede şöyle söylüyor. Bilen insan, yani zihnen bir insanı eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır diyor. Yani sadece bilmek insan olmak için yeterli mi? Bunu nasıl kullandığımız da sanırım biraz yani insanın, o insanlaşmış kişinin ne olduğunu ortaya koyuyor gibi. Yani insanlaşmak tam olarak nedir? İnsanlaşma bence o, yani evrimin başlangıcından beri o iyi bir insan olabilme şeyine girebilir. Zaten bütün felsefi, insan felsefesinin o temeli aslında bu. Yani orada da o kendini problem etmesiyle ortaya çıktı diye bir cümle var. Yani bir problem ve o hani bir sonuç olduğu zaman insan aslında birçok varlıktan daha üst bir seviyede olabiliyor. Yani burada da şölere göre insan ne sadece doğaya ait olup evrimin bir parçası olacaktır, ne de salt akla sahip olduğundan doğadan büsbütün farklı olacaktır diye bir şey cümlesi var. O halde şöler insan varlığını psikovital alanda inceleyecektir diyor. Yani psikovital varlık dediğimiz şey de canlılarda dört ayrı yetiye tekabül eder. Bu yetiler sırasıyla itki, içgüdü, itkinin ötesi, bellek ve zekadır diyor. Yani hemen onları açıklayacak olursam da aslında şöyle bir şey var. İtki dediğimiz yeti bitkilerde kendini gösterir ve bu yeti bilinçten tamamen yoksundur diyor. Zihin bir algı merkezinin varlığında vardır ve bu merkez bitkilerde bulunmaz diyor. Bellek ise artık tam anlamıyla insanda kendini gösteren bir yetidir. bellek ve mekanik bellek diye de bir ayrıma giriyor. Yani sonuçta aslında insanın en başından beri antropolojiye bakarsak insanın en başından beri sorduğu soru. Kant'ın deyişine göre de ne bilirim, ne yapmalıyım, ne umabilirim sorusuna kadar da aslında gidiyor. Bir de insanı sadece hani insan nedir konusunun dışında birçok konuda açıklamak için birçok konudan destek almışlar ve o anlamda insanı açıklamaya çalışmış felsefeciler. Taki Mengüşoğlu'nun İnsan Felsefesi kitabında da mesela birçok anlamda insan nedir diye ayırmış. Mesela bilen bir varlık olarak insan nedir? Ya da yapıp eden bir varlık olarak insan, işte tavır takınan bir varlık olarak insan, isteyen bir varlık olarak insan diye diye bu şekilde devam ediyor. Ya da işte sanatın yaratıcısı olarak insan. Yani insanı sadece tek bir konuyla ele alıp kısıtlayamayız. Yani birçok açıdan bakmamız gerekiyor sanırım. Bu anlamda da her hafta bir konuyu ele alsak daha iyi olur herhalde. Evet, yani çok geniş bir konu. İnsan, insan nedir? İnsanlaşma, insanlaşamama gibi. Ama bir sürü şöyle, başlık altında. Şimdi insan konusu hani böyle net bir cevabı olmasa da aslında ortak bir görüş olarak zeka ortaya çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Yani hepsinde evet zeka. Zeka sadece hayvan ve insanda olan bir şey. Yani hayvanda da var. Ama onun ikisinin ayrımı bence çok önemli. Burada şey diyor, hayvanların belleği an ile sınırlıdır. Fakat insan belleği çağrışımsaldır diyor. Evet, insan daha orada, evet, soyut ve kavramsallaştırarak düşünebiliyorken hayvan sadece imgeleyerek sanırım bu zekasını kullanma işini gerçekleştiriyor. Zekayı kullanmak için işte kendini geliştirmek, bilgi sahibi olmak, yani bilgileri almak önemli. Yani aslında baktığınız zaman felsefeciler hani biyolojik olarak insanı sadece insan değil, insan, hayvan ve bitkiyi aynı kategoriye sokuyor. Canlı bir organizmadır diyor. Bunların belli işte ayrımı da zeka oluyor. Ve tabii şey de var, diğer kısımda yaratma da var. Evet, dinsel bir şey aslında. O yaratma dediğin şey. Yaratmamız dinsel değil de biraz daha hani sanatsal duruma da girmiyor mu hani? Şey, insanın doğası, hani tabii özür dilerim, doğru. Aynen. O da çok yani büyük insanın bir yarattığı ayrım. Hani bir şey, evet. İnsanın ortaya çıkardığı İnsan bir şey. İnsan yaşam çevresini kendi oluşturabilir mesela. Hayvanlar öyle değil. Yani hayvanlar kendi özel yaşam alanları dışına çıktığı zaman yaşayamaz çok fazla. Ama insan gittiği her yerde kendine bir yaşam alanı kurabilir. Sıcak bölge, soğuk bölge. Mesela bir hayvanı sıcakta yaşayan bir hayvan soğuğa götürünce yaşayamaz orada. Ama insan orada o soğuktan kendine bir yaşam çevresi oluşturabilir. Hani kendine hazır verilen doğayla yetinmez. Sürekli farklı şeyler yaratarak yine yaşam koşullarını kendi oluşturabilir çevresinde. Evet, işte bu yüzden insan sürekli bir şeyleri değiştirdiği ve kozmosla hani uğraştığı için hayvanlar dediğin gibi mesela ona maruz kaldığında buna uyum sağlayamayıp hani yok olup gidiyorlar. Ve tamamen bu insanın yapmış olduğu bir şey. İnsan yani buna en çok uyum sağlayan işte insan modeli zaten şu an hayatta olan insan türü. Ama şimdi şöyle bir şey, insan sözünü kestim. İnsan artık bir zaman sonra hani kendini de yok edilecek. Çünkü şöyle bir durum var. Evet. İnsan nesli tükenmek üzere. Artık yapay zekaya devreye girmeye başladı günümüzde. Başka şeyler ortaya çıkmaya başladı. Teknoloji gelişmeye başladı. Kendi kendinin sonunu ve getiriyoruz aslında. Yani aslında bu süreçte başka bir evrim de gerçekleşecek belki de. Hani böyle bir durum da söz konusu da olabilir. İşte orada da insan kozmosdaki yeri aslında çıkıyor. Ama yine de mesela her ne kadar o bahsettiğiniz yapay zeka falan hani gelişse de yine bir yaratıcılık kısmı orada da eksik kalıyor gibi. Yani ya, tabii ki yapay zeka, yaratıcı. Yapay zeka yaratıcı olamaz aslında. Olamaz. Yine çünkü insan aslında. Kişinin, yeniden yaratma dediğimiz şey gerekiyor. O da insanda olabilen yani bir şey. Evet. Ama bu teknolojik aletler olacağını ben düşünmüyorum. Hayvanlarda da aynı şekilde olmaz. Hayvanlarda da içgüdüsel yaşarlar ve tamamen kendi çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşarlar. Yani bu çevre faktörü de mesela bir balık sudan çıkardığımız zaman aslında o zaman çevresinin farkına var, suda yaşadığının farkına var. Çünkü doğru olan yani kendisi için faydalı olanın su olduğunu bilir. Ama insanda bu şey yaratıcılıkla alakalı. Örneğin bir insanı farklı bir yere koyduğumuz zaman çevre faktörü de değişir. Çevre faktörü de değişirse de yani insan daha yaratıcı olabilir. Evet. Yani bu da insan doğayla ilişkisi kavramı ortaya çıkıyor. İnsan doğayla ilişki kurduğu zaman daha aslında insan doğayla ilişki kuran medeniyetlere baktığımız zaman daha medeni ve uygarlık seviyesi yüksek olan insanlık toplulukları görürüz. Bu da tabii ki ilk olarak söyleyebileceğimiz yine Antik Yunan medeniyeti. Antik Yunan medeniyeti aslında daha doğayla iç içe, hatta Antik Yunan'da öyle bir yapı var ki kusursuz diyebileceğimiz şekilde bir yapı var. Aynı şekilde Rönesans'ta da var. Çünkü bunlar aslında bir yana bir şey doğayı taklit etmişler. Doğa aslında kusursuz bir şeydir. Ya biz doğanın farkına vardığımız zaman insanlaşabiliyoruz aslında. Doğanın farkına varmak ve doğayı anlamak. Tabii doğanın farkına nasıl varılır, doğayı nasıl anlaşılır? Orası da bir konu. Sen bize biraz evrimle ilgili fikirlerini söylesen. Diğerleri. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsan ile ilgili. Yani bu mesela birçok görüşten ve tanımdan bahsettik. Ben aslında biraz da şeye kaçıyor ya. Mesela hani insan sonuçta hani maddeden, hani bütün varlıklar ve canlılar maddeden geliyor ve bir nedenden dolayı ortaya çıkıyor. Mesela hani doğada bu böyle sonuçta, hani biz normalde bir atomlardan oluşan bir enerjiden bir şeyiz. Yani hani bir molekül yapıyız yani aslında. Hani biraz da materyalist konuya da giriyor bu durum aslında. Hani normalde mesela şimdi şöyle bir şey var. Doğada nasıl oluyor? Mesela bir tetikleyen durum var. Mesela bitkinin büyümesi ya da bitkinin büyüdükten sonra mesela o sırada güneşin ona doğru fotosentez yapıp bitkinin büyümesi, bitkinin aynı zamanda başka şeyler verip ondan sonra onu hayvanın yemesi, hayvanı yedikten sonra ondan sonra bu hayvanın etinin de insanın yemesi ve ayrıca hani böyle bir şekilde hani zincirleme olarak kendi kendine gidiyor yani. Aslında hani biz bir bakıma doğadan besleniyoruz da. Yani doğa olmazsa insan da var olmaz. Ama biz doğayı tüketiyoruz da şu an. Tüketiyoruz yani. Ve insan geliştikçe, teknoloji doğadaki geliştikçe her şeyi sömürüyor bir yandan. Şöyle bir şey var. Yani, Özlan sen, ha, Mehmet de ben. Hani insan geliştikçe ve teknoloji aletler kullandıkça hani az önceki dediğin şeylerin tam tersini yapmaya başlamıyor mu? Hani doğayı tüketiyoruz artık. Evet, tüketiyoruz. Kendi... Zaten şöyle bir durum var. Hani mesela şöyle bir örnek vereyim. Hani yapay köfte yapıyorsun. Yapay köfte içinde protein var değil mi? Evet. Bu proteini nereden alıyorsun? Hayvandan ya da hani bitkiden alıyorsun. Sonuçta hani bunlar olmazsa hani o zaman insan kendi neslini tüketir yani. Yani tamam. Rıdvan sen bir şey söyleyecektin. Şimdi insanlar dediğince hani mesela bir dönüme bakarak açıklayamayız bunu. Hani milletten önce ve şimdi günümüze kadar hani gelmemiz gerekiyor. Yani bir çerçeveden bakamıyoruz. Yani bir çağa uygun değil insan konusu aslında. Hani insana bir çağa bakarak açıklayamayız. Mesela Thales demiş ki insan araştıran bir hayvandır. Sokrates insan sorgulayan bir hayvandır. Platon insan toplumsal hayvandır. Aristo ise insanın akla sahip olan bir hayvandır diyerek insanın hayvan Tamam. İnsanın bak şimdi. Bak burada insan hayvansal yönünden insana açıklamaya çalışmış. Tamam. Ondan sonra günümüze doğru mesela bakıyoruz. Mesela Mark Twain 1900'lerin başında yaşamış bir insan. O da diyor ki insan bir makine gibidir yani. Bir makinedir insan. Mekaniktir diyor. Çağ değiştikçe insan çağ değiştikçe insan değişiyor aslında. Yani insan kavramı çağdan çağa farklılaşıyor. Yani sen bir çağa bakar da insanı açıklayamıyorsun bu sefer. Ondan sonra Nietzsche'nin açıklaması var mesela. Bir dakika. Tamam, sen cümleni toparla. Tamam. Orkun, sen ne diyecektin? Şimdi mesela orada düşünürler söylemiş, tamam. Evet. Hani hepsi birbirine bağlı ama mesela insan hayvandır demesi insanın kendi içgüdülerine göre devam etmesinden gelen bir durum olduğu için, evet, bu yüzden hayvandır der. Mesela diğer bir filozof da mesela nasıl diyeyim, mantığa dayalı hareket eder demiştin sen değil mi daha demin? Hangisi? Akla dayalı mıydı? Aristoteles akla dayandırmıştı. Akla dayandırmıştı. Evet, çünkü düşünebilen bir varlık olduğumuz için, bak aslında insanda her şey var. İt, ego, süperego mesela, bunların itin mesela içgüdüsel olarak dürtülerimizin olması. Ego bunları hani dengede tutan, süperego da şeydi değil mi Burhan? Süperego dışarıdan denetimli insanları temsil ediyor. Yani dışarıdaki insanların söylediğine göre yaşamını idame ettiren insanları söylüyor. Yani ego da, evet, ego ikisinin dengede olma hali. Evet. Aslında en sağlıklı olanı da yani ego. Yani aslında hepsi buna da bağlanıyor yani bir bakıma. Yani hepsi bir şeyi ele almış. Hani mesela ilk dönemi çağına göre çünkü değişmiş, anladın mı? Evet. Dönem dönem bunlar değişmiş düşünceler. Neden? Çünkü insanın nasıl bir yapısı olduğuna doğru çözümlemeler daha hızlı gitmiş. Aslında bütün insanlarda hani etkilenme bir durum olmuş. Her insanda bütün duygular var. Sadece bunu kullanıp kullanmama kendi seçimine bağlı kalıyor. Yani herkesin içinde iyilik var, kötülük var, kıskançlık var. Bütün duygular tamam, var ama bunu seçme şeyi kendinin. Tetiklenecek bir durumun olması lazım. Yani kötü olması, evet, iyi olmaz. İyi olmasa kötü olmaz. Evet. Yani bir derdimiz olmaz bu sefer de. Yani şimdi, insanın bir derdi olmaz. Evet. Şimdi o bahsettiğin konu, bu arada kimin bu hani teoriyi ortaya attığını da söyleyelim. Freud ortaya, evet, atıyor. Freud insan için doğuştan kötü kavramı, yani tanımını yapıyor. Tabii ondan sonra gelen felsefeciler, özellikle davranışçılar, böyle olmadığını ya da hümanist kavramını ortaya atan işte Rogers'la Maslow tam tersini söylüyor. Aslında insanın doğasında doğarken iyi olduğunu söylüyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bu eğitim felsefecilerinin sadece birinin söylediği doğrudur diyemeyiz. Yani diğeri de çünkü tam aksini söylüyor. Aslında bakarsanız o da bana mantıklı geliyor. Yani Maslow'un söylediği mesela insanın doğuştan iyi olduğu aslında tam Freud'un zıttını söylüyor. Ve çevreden etkilenerek insanların değişime uğradığını, kötü olduğunu söylüyor. O anlamda bakarsak aslında ikisi de hani çok doğru şeyler söylüyor. Ama tek başına o doğrudur ya da bu doğrudur diyemiyoruz tabii ki. Onda da doğruluk payları çok çok fazla. Yani bilinçaltı mesela ne diyor? İşte çocuklar 8 yaşına kadar diyor ne yaşadıysa karakteri, kişiliği, her şeyi bu şekilde oturuyor ve ileride hiçbir şekilde bunun düzeltilmesi mümkün değil diyor. Ama öbür taraftan Erikson ne diyor? Ömür boyu hani böyle bir kriz dönemi atlatılsa bile ileride diyor düzeltilebilir aslında. Bu düzeltmeyi nasıl yapabiliriz mesela? Eğitim. Yani şimdi nasıl yapılabilir? Çeşitli işte psikoterapilerle yapılabilir diye savunuyor yani bunu. Ama hani baktığımız zaman gerçekten %100 düzeltiliyor mu? Ben çok göremedim. Yani çok büyük sıkıntılar. Çünkü şimdi bu konuyu çok fazla da dağıtmayalım isterseniz. Tekrar insan konusuna dönelim. Biz insanı çözümlemeye yapabilmek için ilk başta o insan felsefesinin bence bir girişini yapmamız gerekiyor. Yani ilk başta nasıl çıktı ortaya? Bunun o yani nihayet insan kendi konumunu sorgulamaya başladığında felsefeyi insan felsefesinin antropoloji ortaya çıkıyor işte. Yani bu o antropolojinin aslında o kurucusunu bilip aslında onun üzerinden biraz yönlendirmeler yapabiliriz Marx. Evet. Şöler'in insanın kozmosdaki yeri adlı kitabında birçok şey geçiyor. Sen ne düşünüyorsun Burhan? Yani gene insana doğru bir gidersek aslında insanın varlığı, insanın özüne doğru bir inersek ilerideki hani konuşmalarımızda gene şeylere varabiliriz. Hani günümüzdeki o insanın konumu ya da biraz daha yakın tarihteki insanın konumuna giriş yapabiliriz. Burhan, sen bir şey mi diyecektin? Yani bütün perspektiflerden baktığımda insanın en önemli özelliklerinden daha doğrusu yeteneklerinin bu kadar yüksek seviyede oluşmasının sebebi korkuya dayanıyor diye düşünüyorum. Çünkü patolojik yapısında bütün canlıların bir yaşama kaygısı vardır. İnsan da patolojik olarak ortak olduğu diğer hayvanlardan pek bir farkı yoktur. Çünkü baktığımızda verdiği tepkilerde, reflekslerde hepsi yaşamda tutunabilme kaygısı yer almakta. Bu yüzden insanın bu denli akıllı ve yetenekli bir hayvan türüne dönüşmesinin en başlıca sebeplerden biri meraktır. Ve bu meraktan dolayı insan felsefeyi, sanatı ve dini yarattı. Bu üç alan içerisinde insanlar uygarlıklar yaratmıştır, ortaya çıkarmıştır dünyada. Bu yüzden insanın tanımlandırılması çok yönlü ve fazla ve değişik olmuştur. Baktığımızda inanç olarak nasıl yorumlanıyor insan? Toprak ve sudan yaratılmış bir canlı olarak beni söyleniyor kutsal kitaplarda. Baktığımızda semavi dinlerde Adem ile Havva'dan bu yana milyarlarca insan aynı soydan üremiştir gibi ayetlere rastlıyoruz. Ama bilimsel açıdan baktığımızda insanoğlu Afrika'nın kıtasından ilk maymunsu türden bu yana dağılmaya başlamıştır. Bunu nasıl izlemiştir? Tamamen hepsini hatırlayamıyorum ama Homo habilis var, Homo erectus var, Homo sapiens olarak geçiyor. Sonra Neandertaller geçiyor. Tabii bu sıralamada insanın dönemsel, tarihsel dönemleri var. Yani bu süreçlerden geçerek ve dağılımlı bir evrimsel süreçten bu yana şimdiki şeklini alıyor. Şimdiki zekasını da böylelikle alıyor. Homo erectus yapı bakımından diğer türlerinden daha geri ve daha ilkel bir canlı ve insan türü olduğu fikri öne sürülüyor. Homo habilis ise ismi üzere habilis eski bir kelime ve yetenek, beceri anlamına geliyor. Abilita bugünkü kelimede Latin dillerinde. Buna baktığımızda bu insanlar döneminde çakıl taşlarıyla bir uğraşma alanı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yani ok, mızrak, daha doğrusu av tekniğinde kullanılan dönemler ve bu dönem genelde paleolitik ve paleolitik veyahut mazolitik dönemlere rastlanıyor. Bu dönemlerde insanlar avcılıkla ve toplayıcılıkla uğraşıyor, mağara dönemlerini yaşıyor. Paleolitik ve mezolitik çağlarda insanlar artık bir barınma ihtiyacı hissetmeye başlıyorlar ve mağaradan daha fazlasına ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Burada proto-neolitik çağa bir giriş olduğunu görüyoruz ve bu dönemde insanların atası olan Homo habilisler Mezopotamya kısımlarına doğru göç etmeye başlıyorlar ve orada yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. Tabii dağılan bazı atalarımız Avrupa tarafına doğru giderken bazıları Hindistan üzerinden göç etmeye başlıyorlar. Mezopotamya'da kalan insanlar proto-neolitik çağı hazırlamaya başlıyor ve Zarzan kültürleri oluşmaya başlıyor. Zarzan kültürlerinde yavaştan insanlar artık hayvanları, bitkileri evcilleştirmeye başlıyorlar ve bu evcilleştirme sırasında toprağı ekerek aynı zamanda kendi yeteneklerini de dışarı çıkarmaya başlıyor ve obje, nesne üretiminin yanı sıra artık estetik üretime de geçmiş oluyor. Resimler yapıyor. Yaptıkları çanak çömlekler üzerinden süslemeler yapıyor. Tabii bu proto neolitik dönemden artık neolitik çağa doğru geçmiş oluyoruz. Yani yaklaşık 12 bin veya 10 bin yıl önce civarına geçmiş oluyoruz ve burada artık anaerkil bir inanç sisteminin ortaya çıktığını da görüyoruz ve bütün doğanın, tabiatın dişil olarak formlandırılması göze çarpmaktadır. Çünkü insanlar o dönemde üretkenliğin ve doğurganlığın kadın cinsiyeti üzerinden toprakla eşdeğer görmesi veya özdeşleştirmesinden dolayı kadının ayrı bir mevcudiyet ve nasıl diyeyim, düzeyi, seviyesi ve saygısı vardı. Kadına biçilen bu saygıdan dolayı tanrıçalar, tanrına daha çok tanrıça ve kraliçe yapıları, yönetimdeki devletçikler, köyler vardı. Buradan gördüğümüz şekilde o dönemin bitkiye, buğdaya, arpaya olan sevgisi ve saygısından dolayı insanlar, ilk insanların ürettikleri eşyalara ve sanata da bakabiliriz rahatlıkla. Orada Neolitik çağdan yavaş yavaş insanların artık tanrıça fikirlerinden uzaklaştığını görüyoruz. Çünkü Kuzey Mezopotamya kısımlarından aşağı doğru Nil, Fırat ve Dicle'den akan alivyonlar sebebiyle artık Sümer İmparatorluğuna doğru Sümer uygarlığına doğru artık bir geçişin olduğunu görmekteyiz ve bu takriben 6-7 binli yıllara, hatta 5 binli yıllara doğru ilerlemekte ve milattan önce 5 binli yıllara doğru geldiğinde Güney Mezopotamya kısımlarında ketleşmeye doğru geldiğini görmekteyiz ve insanlar ilk defa köylülüleşmekten artık kentleşmeye doğru geçiyor ve bu şu anlama da geliyor: yeni anayasalar, yeni kurallar meydana geldiğini de görmekteyiz ve dolayısıyla tarihin, insanlar içerisindeki tarihin gelişimini de şahit olmaktayız. Buradan şunu da görüyoruz. Biraz daha toparlarsa. Bunu tamam. Buradan insanların artık bir topluluk içerisinde kendine bir kural edinmesini falan da görüyoruz. Kurallar bütünlüğü içerisinde insanlar artık kentleşme ve devletleşme içerisinde sınıflaşmaya da başlıyor. Yani şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yani şunu şöyle özetleyebiliriz. O zaman ilk olarak doğa insanı kuşatmış. Daha sonra insan kendini geliştirerek bu sefer doğayı kuşatmış ve kendini diğer varlıklardan ayırmış, üstün tutmuş olarak görebiliriz. Aslında insan doğadan da var olabilen, yani var olma çabasına giren, hayattayımı kanıtlamaya çalışan, doğayla bütünleşen, mesela doğasız insan düşünemiyorum, insansız doğa düşünemiyorum. Yani doğayla bir şekilde kendine var olma gücü gibi bir şey. Hani senin anlattığın o aşamalar, çağlar var ya, aslında hepsinde bir kendini, varlığını korumaya çalışıyor. Yani doğayı kullanıyor bir yandan. Bir yandan bir şeyleri geliştiriyor. Hem kendini ispatlamaya çalışıyor, hem de doğada ben de varım demeye getiriyor. Doğayı da hükmetmeye çalışıp aslında işte gücünü yükseltiyor. İnsanın ne kadar hırslı ve doymaz bir varlık olduğunu da gösteriyor bence. Çünkü doğayı, hani ne kadar doğadan alırsak alalım, bir türlü yetinmiyoruz ve onun sonunu getirene kadar devam edecekmişiz gibi geliyor. Bence bu biraz üretme gücüyle ilgili, üretme isteği. Mesela şöyle bir şey var, bunun haricinde de insan kendi türüne karşı da aynı şekilde bu durumu gerçekleştiriyor. Sömürüler başlıyor, başka toplumları sömürüyorlar ve bunun haricinde yükselen şeyler oluyor, toplumlar oluyor, düşen toplumlar oluyor. Yani bu yüzden insan insana da zarar veriyor aslında bir bakıma. Hem doğaya değil, hem kendine de zarar veriyor. O konuyu toparlayacağız birazdan arkadaşlar. O bitirme zamanına geliyoruz ama Şervan'a bir söz verelim, bir şeyler söyleyecekti. Ben insanlaşma üzerine daha çok biraz da canlılar üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Bu konuda Profesör Doktor Güven Arsebüyük'ün makalesinden ufak bir kesiti okuyarak girmek istiyorum. Yaklaşık 7 ila 7,5 milyon yıl öncelerinden itibaren insanlaşma yönünde önceleri çeşitli bedensel, yani biyolojik, ve daha sonraları da zihinsel, kültürel değişimler geçirmiş olan insanın doğada yaşayan diğer canlılara kıyasla farklı bir evrimsel geçmişi olması dikkat çekmekte. Doğada insan dışındaki tüm günümüz canlılarının evrimi yalnızca biyolojik içerikli olmasına rağmen insanın evrimi hem biyolojik hem de kültürel, yani biyokültürel özelliklere sahip. Bu da insan evrimini yönlendiren etkenlerin diğer tüm canlılarda olduğu gibi sadece genlerine bağlı olmadığı, buna ilave olarak bizzat kendisi tarafından oluşturulup geliştirilen farklı türdeki kültürel öğelerin de ağırlıklı olarak onun evrimini doğrudan etkilediği ve yönlendirdiği anlamına da geliyor. Yani bu konu üzerinde ufak bir özetle şöyle şunu diyebiliriz. Zaman içinde yer alan biyolojik değişimler ile geliştirilen kültürel oluşumlar arasındaki geri beslemeli etki tepki ilişkileri, genel anlamda zihinsel nitelikleri ağır basan karmaşık türden bütünsel bir yumağı meydana getirmekte ve sonuçta da insanın evrimsel açıdan söz konusu işte bu birikicikliğine çarpmakta, işaret etmektedir. Evet. Arkadaşlar, şimdi bir soruyla sonlandıracağım. Bunun üzerinden haftaya da tekrardan bir fikir alışverişi yaparız. Bir paragraf olur, okuyup programı bitireceğiz. İnsan gerçekten kozmozda özel bir yere sahip değildir de aslında olan biten sadece bir derece farkı mıdır diye bir soru. Bunu Şöler çok güzel açıklıyor. İnsan olmanın ne olduğu bu tanımda gizlidir diye de bir cümle var. O tanımı okuyup bugünlük son verelim bence. Şöler bu sorunun cevabını insanın diğer canlılardan farkını bahsi geçen canlı dünyasında aramaz. Cevap tam da bu dünyada olmayan şeydedir. Ona göre diğer hiçbir canlıda bulunmayan, sadece insana özgü olan 5. bir basamak vardır ki o da geist, tindir. Geist sadece akıldan ibaret değildir, aksine akıllı da içine alan bir yetiler bütünüdür. Ruh ve beden birliğinden oluşan bu ilke belli bir aktlar örgüsüdür. Bu ilke sayesinde insan idealleştirir, estetize eder, iyilik yapar, karar verir, sever, çalışır, önceden görür, akıl yürütür. Geist varlığı artık eşya muamelesi yapılmayandır. Yani bir kişidir, bir şahsiyet varlığıdır. Bir taş gördüğümüzde bu ne diye sorarız. Oysa bir insan gördüğümüzde bu kim deriz. İnsan artık tam olarak Kant'ın ahlak yasası olan hiçbir zaman karşısındakini salt araç olarak görme, aynı zamanda onu kendinde bir amaç olarak gör, sözüyle birebir uyum halindedir. Çünkü geist varlığı bir kendinde amaçlık, bir bireyselliktir. İnsan ben bilinci olan bir varlıktır ve en önemlisi de hayır diyebilendir. Otonomdur, realiteyi ortadan kaldırabilir. Oysa hayvan ne kadar kaçarsa kaçsın realiteye eninde sonunda evet demek zorunda kalacaktır. Biz idealleştirici aklar sayesinde gerçeğin kabuğunu soyabilir, bir şeylerin derinliğine nüfuz edebiliriz. İnsan geist varlığı olması bakımından ebedi bir Faust'tur. Yani yeni şeylere karşı tutku dolu bir hayvandır diye son buluyorum. İnsan konusunu tanımlamaya çalıştık bu hafta. Hepinize katkılarınızdan ve görüşlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Haftaya bu soruda devam edeceğiz. Bugünün tarihi neydi, bugün tarihi? 4 Kasım Pazartesi günü ders belgeliği atölyesi Ana Sanat bu resim grubu olarak teşekkür ederiz. Sağ olun.